Hiç şüphesiz ki bu konuda hiç şüphesiz ki sizin mahramınız değil. O kızla nasıl oturuyorsunuz? O kızla nasıl oturuyorsunuz? Nasıl kahve ediyorsunuz? O sizin eşiniz değil. Bu bir. İkincisi onu ne tanımadan önce ailesine sorun. Kağıtlarla yazıplaşıp kağıtlarla annenizi gönderip veyahut da bacınızı gönderip o şekilde bilin. Yani bu konuyu o kadar genişletmeye gerek yok. Bu konuyu o kadar genişletmeye gerek yok. Ama sizler şartlarınız koşun. O şartlarını koşar. Bitsin. Bu biz kafirlere benzemiyoruz bu konuda. Velhamdülillah. Evlenin. Allah'ın izniyle. Sonra oturup çay için diyoruz. Barakallahu fikum.